الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. نهم حالت يوسف عليه السلام ذكر كي درونو سره ملاقات ډیر زمانه پس چا سلویخ کاله یاد کړي او قرآن کریم اختصار کوي. یوسف علیہ السلام په مصر کې د بادشاہ په ځای باندې یا د وزیر خزانه په عهده باندې مقرر شو. هغه وکلونه قحط هغه وکلونه آباد شروع شو. هغې کې یوسف علیه السلام په خپل حسن تدبیر باندې هغه غلی جمع کول او د هغې دپاره ځایونه او مکانونه او ګودامونه جوړول دی په ډېر اعلی طریقې سره وکړل چې د وو کالو څومره آمدنو هغه یې جمع کړو. د هغې ذکر الله نه دی کړی چې هغه وو کاله څنګه تیر شو او په هغې کې یوسف علیه السلام د مصر انتظامات څنګه وکړل. بلکې د هغې وو کالو ذکر کوي چې هغه وروستو قحط شروع شو او دا قحط عامو ټولو ملکونو کې و، تر شام، روم او دغسې عراق او کنعان دې ملکونو ته رسېدلی و او دا مشهوره شوه چې په مصر کې غله ډېره ده او بادشاه ډېر عادل او منصف دی او ډېر په صحیح طریقه باندې خلقو لا غله ورکوي. ګرانی پکې نشته نو خلق را شروع شو مصر ته. تر دې پورې چې کنعان کې د یعقوب علیه السلام په کورنۍ باندې هم قحط راغی، څنګه چې په عامو خلقو باندې قحط و او د رزق کمی و لوږه وه، دغسې د یعقوب علیه السلام په خاندان باندې هم راغله. ځکه انبیاء علیهم السلام دې دنیا کې د نورو خلقو سره یو شانتی یا لسویی چې په نورو تکلیفونو په هغې باندې هم وي، چې په نورو اسانۍ په هغې هم اسانۍ، د هغې ځان لس خصوصي امتیازي حالت نه وي، ورنه د هغه په کورنۍ به قحط نه راته. هغه هم خپل زامن راولېږل چې مصر ته لاړ شي او غله ملاویږي ډېر په اسانه باندې، بادشاه ډېر عقلمند او ډېر قابل ترین دی. لاړ شي هغه لره وړی. روایت دی چې هغه د اعتماد نه دی. یو پاغې کې دا دی چې یوسف علیه السلام به وي پاول کال کې چې غله ورکول خلقو له نو روپۍ او شرپۍ به ترې نه اخېستې. بیا په دویم کال باندې خلقو سره به نه وینو اوس قیمتي څیزونه لکه جواهرات، زمرد، یاقوت ولې هغه کې دا څیزونه ډېر وو. بیا به خلقو دا راوړو غلې به پیوړې. بیا په دریم کال باندې قیمتي سامانونه به راوړو، کپړې به راوړي، ریشمی. دا سی بیا په دریم کال باندې څلورم باندې ترومه پوری هر کال وخلق جدا جدا د غلې لپاره قیمت راوړو. تر دې پورې خبر اورسیدا چې بیا به خپل اولاد راوستو، هغه به یوسف علی السلام سره پری خودو او غله به وړه. دا د یهودو روایت دی، ځکه د هغې د روایت علامه دا ده چې په پیغمبر به الزام لګوي چې ګورو یوسف علیه السلام به د خلقو نه اولاد اغستو او په هغې به یې ول غلې ورکولې. بس په څه طریقې انبیا بدنام کړي. دې روایاتو ته التفات نه یې پکار چ قرآن کې نه، صحیح حدیث کې نه. دغه سنور بوم راضی کمزوري روایت دا پکې راضی چې یوسف علی السلام سره رونو ملاقات وکړو نو ته وی چې انتم عیون تاو جاسوسان یې، زما د ملک د جاسوسۍ د پاره راغلی یې. هغې وی نه، نحنو ابنا شیخ یعقوب علیه السلام، نن موږ یعقوب علیه السلام زامن یو، هغه پیغمبر دی عظیم الشان. قرآن یو څه وایي د یوسف علیه السلام یو شان ته حال او د میلمنو اکرام او هغې سره ښه سلوک او د هغې پوره میلمستیا دا بیانې. ادی ویوی هغه رونو ته یې وی چې تاسو جاسوسان یې. دا روایاتو نقل کړي مفسرین، لیکن اعتماد پې نشته. خبره هغې د اعتماد چې آیتی یا صحیح حدیث مستند رونه راغله یوسف علیه السلام ته. یوسف علیه السلام په مصر کې ډیر زبردست انتظام کړو. ولیدا خو د سوار له سوکالو خبره وکنه چې وکاله آباد د باغی کې به جمع کول. هغه له ډیر مکانات جوړ کړیو، لوی لوی ډې پوان. بیا چې کله دا قحط شروع شو، خلق براتلو، غیله جدای او لو ځای جوړ کړو او یو حکم کړو چې دغه ځای نه ودی په لن راز. دغه ځای کې به داغي رهایشي، د داغي مسافرخانی دي، دغه د خانو ځایونه دي. یوسف علی السلام ځان له جدا او که شیشې نه یو لکه داسې محل یې جوړ کړو ځان غی که بدا آغا خپلو مقامیو وزیرانو حاکمانو سرناستو وی کل چه غلیب پیمانا که دینو پخپل وراتو ځکه ویلیو چې دا خو زما کار دی کنه. وجاء اخوة یوسف راغله رونه د یوسف علیه السلام د کنعان نه فدخلوا علیه راغله داخل شو یوسف علیه السلام ته دغه دار المهام ته غلو زیته دار المهام نومیخه فعرفهم اغو پی جندو چی دا زمارون دی وهم لو منکرون او رونو نپی جندو ناشنه گانو دمیسر بادشای گانو دا خودی رازی مشاب شیحاب الدین غوری دا اغو مخکیس نو یو تاجی ناشنا پسرو دس روز یو درنه اگه غال تپرتوان اغا لباس یا مشاہانہ او اغی وسنگ پی جند لیو اغی نپی جند یوسف علیہ السلام سرارونو ارسم رضیاتے چکڑے وخا دینا نورسخو قتل نوشوے اللہ بچکاو کنی اغی خوی را دیکلی وی چن اقتلو یوسفا لیکن قرآن کریم بیام وی اخوت یوسف دا دا یوسف علیہ السلام رونو رو رولی پدی نختمی گی چتا سر زیادے و کوتا سر ظلم کن که قتلیو کنم پدی رو رولی نختمی گی دیو جنا حدیث کراغلیو چگا آغا سکرون نئی بلکی دے اسلام رو نئی چی قرآن ویلی چی ٹول مومنان و مسلمانان رو ندی انما المؤمنون اخوتن نویی چی دو دو تنو پمینز کی دشمنی او دخلی بندیز دو دری روزو نواوڑی دو نبی عمل نقبلی گی رو رولی خراب شوکن و اسلام چر سمره احکام بیان ای نو قوت جوړی رورولی جوړی خاص عملونه په وجبان دی لکه ویل دي یو سړی کی دینی غلطی بازشته دی یا د خزې خاون معامله شو چې وخت نه تیریږي سم او تعلقات یې صحیح نه وي نغی کې ویلو یو څو خبرې کړې وې چې فضربوهن فعزوهن وازو نصیحت وته وکړي وهجروهن پریده تعلقات وسره ختم کړي کپدیم نکیږي نو وضربوهن تادیبی کار روایي ورسره وکړي نو بعضې احکام داسې دي چې هغې کې به هجران وي او محدود دی تر صحده پورې به وي ورورولي په دې نه خرابېږي چستاو د ساکار اور میند کی معمولی غنتی پس پیسو یا پس مکا یا پا ڈیران یا پس اتوی دا مار اور نشتا دا رونا دی ہوئی اللہ ہوئی چه مسلمانانی رونا بھئی کنا رال رونا دی یوسف علیہ السلام داخل شو اغتانوی پی جندل او دی اغل را ناشنا گرنون کیو چی دا دمی سر بادشاہ دے سمرا دی مشان سمرا روی رو بی آئی دی اٹول خلق و تا کتا پور تا کی سا خبری شوی دی اگه که اصل خبر داد امام رازی رحمت اللہ علیہ وی دی یو خان راوستو یو ولس او ولستنا مطالبه وکړه چې موږ به یو ولس بارونه پکاري او قانون داو چې غایب له بار نو حاضر له سم حاضر شوی غیب وړي او غایبین لنشت رونو په مطالبه کړی دا وګ ناشنا خبر رااله جدا سے خبر رااله اختلاف به جوړ شو کشمکش به پیدا شو بادشاہ ته به مخامخ کړو دی ابوت یوسف علیہ السلام لا چې دی خدا وکي چې مونږ به یو لس بار وړو دی لستنه حضرت تنه تپوسو کو چرا وستم ولینا چستا سو یو لسم رور دے زان سره امرا وست ولینا اغه یو ته وی چیرا بلار پډیر ما یند یو مخکوم یو رور زای شوی دے ناغه نپری دی مون سره او هغه زمونږه سکر ور نه دی هو د بلار ام دے د مور ان دی کنا ټول قصه به او تکړی نو یوسف علیہ السلام وی چخا امام رازی داوی چی دیلی دا غبر خوم بار ورکو دا پلار برا خیول ام ورکو و دا خبر دیر عقل تاو یوسف علیہ السلام اخلاق تنیز دیدا چی تعلق جوړ شي او دا یو سبب جوړ شي زما او د دی او د مور او پلار د ملاقات او دی زما احسان اومنی او تګ را تګ نپری دی پارته کوله کنه دې تخ پارته وي ولما جهزهم بجهازهم کلا چې تیار کړل لاغې د پاره سامانونه او بارونه جهاز هغه سامان ته وي چې د انسان ورته ضرورت وي که ژوندې انساني لکه دا شو چې دا خلق کاروبارونه کوي د یو ملک نه بل ملک ته اجازه راغې یا د اوبو یا د او یا دواده انتظامی شادی و خان آبادی و غیر پارا سامان اوڑی نو آغی تا جهیز وی کنا اونم والی بدل کرده نورق قشیده دیلی هم خپل سامان دا تجارت او غلی برابر کرده قال اتونی بی اخل لکم من ابیکم نو یوسف علیہ السلام چرا ولما تا غرور ستاسو چستاسو د پلار نه دی ویلی وته کن اسه غته سایل مو چې دا سوک دی سوک نه دیو هغه وته ویلی قران دا غی ذکر نه کړي دا ډیر واقعیات دي را ولما ترور ستاسو چستاسو د پلار نه دی او د مور نه نه دی الا ترونا ترغیب ورکی تاسو نگوره انی او فی الکیلا چیزو خواب پورا ورکوم خلقو لبارونا و سامانونا نقصان نکوم پتول او ناب کی غلط کار نشت دلتا دا دیر صفا کار دی انبیاءو کار دی کنخ اگا مصر دا سی وزلیت چیخ دی یوسف علیہ السلام ورطر آگی اگا مصر نو بیا هر څوک په خپل کارونو لګیدو ټول مصر په دغه ځای کې پډی اوټای شو څوک بورې اوړه راوړا څوک انتظام کاوه څوک په چوکیدارې مقرر شو ټول کارونو شو خلک د بیروزګارۍ نه خلاص شو دا کار په مصر کې کم دی و چې دومره لوی تنظیم دي کې چې د ملکونو نه خلق راځي کوم قسم خلق براغلي او سوسو به راوړي مصر ته. لیکن دا پروانو یوسف علیہ السلام نے چاته دا ویلو چې شنا ختی کاړو خیا مسلمان او نه نور ته پوسو پختنه. مفسرین ذکر کوي چې حضرت عمر رضی الله عنه با یو ملک تا یو علاقی تا یو صوبی تا گورنر لیگو نو تا بیوی چیزان لبا دا غننی سی دروانچی دیو دروازه کی ولاری زمان بلکل دا خود دنیا دا کافرانو دا غی خلقو کارو ندی چیو دو پیسو سلی بنی او زان لبا دروانچی نیولی یو نګوري چې سوره به نیولې ځانلا یو د دې د پاره بل د دې د پاره بل لړی ور دی او بل چوکیدار دی او بل اذه قوم مال خوري. حضرت عمر ویلو چې دروانچی نه منم ما ځانل نه دی نیولې نو ستاسو سي اجازه ته او چې خلافت ختم شو او بادشاہي شروع شو نو حاجبان مقرر شو نو حاجب به وزیر مناسب مرتبه وا ابن حاجب ډیر مشهور. یوسف علیہ السلام ولې ترغیب ورکړي تاسو نه ګورئ زما کار تاسو ولیدو په غلکی پتول ناب کې څومره انصاف کوما وانا خیر المنزلین او زه ډیر بهتر مهمان نوازیم میلمستیا کوم د خلقو د ملکونو نه خلق راضی چې راضی نو خامخا زه به دلته میلمستیا کوم دا آسان کار دی. دا ډیر ګران کار دی خا لیکن دا د میلمستیا د عادت الله رب العزت پختنو لور کړی دی سند او پنجاب کې نشته هغه خو ګړاکو را کاږي ګړاکو په خپل هر طالب هم ګړاکو درکوي. دا یو ډېر بهترین صفت دی په عربو کې او بیا داسې په عراق او په افغانستان دې غاړې ته راغی د انبیاو صفت دی وانه خیر المنزلین څومره بهتره میلمستیا ورکوم. اس ترغیب ورکی اولی خوشحال کړل ترغیب یې ورکم نو سی یری فئن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی کرام نو استماتا د غرور ستاسو نو نشته ما سره ستاسو د پاره یو بار هم لسو یو لس خلا پریدا یو بار هم نشته ولا تقربون ابیا سره راځه یا خواو شامه کېږي دلته مرازه ځکه غلط پتا سبان دی بند شو حکم یو کو کنه ها لیکن حکم مشروط کروم را نوستو نو با ستاو د پار په مصر کې غل نشتا ویرول کنه در دې د پار چې دا خبره د دې په ذهن کې واقعیا شي غفلت نکیم هغه ته خورونه معلومو کنه. کله چې هغه پوه شو چې دا خبره مضبوطه ده او بادشاہ خامخا د دې زمونږ نه مطالبه کوي نو جواب ورکړه قالو سنراود عنه اباه وی رونو چې خامخا سره چل بکو بندوبست بکو پتہ وي زمونږ عمر په دې کې تیر شو. دا منسوبي مونږ له ډېرې خیر راضي مطالبه بکو سچل ول بکو د د پاره د پلار د دنا و ان لفاعلون او خام خابه داسې کو زکه چې زمون خو غلی ته ضرورت ته ابل زشت د ندل ته برازو نو بس دا خبره بستا خام خا بادشاہ ته وی دا وقبلو اورور براولو یوسف علیہ السلام یو پلادی سره دا مذاکره کوله رونو سره کنه، او بل پلی هغه نوکارانو ته حکم وکړو چې دا پیسې ولکې دی په دې بارونو کې، هغوی بیا دا تپوس نه کو حضرت چې بس حکم وکړو نو بس بیا چا تپوس کولی شو ولی پکې نو ښه نو بس چې څنګه یې وینو جوړه قصې هغوی وکړل. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، وی خپلو نوکرانو خادمانو ته چې کېده دا قیمت دی د دې په دې بارونو کې، لعلهم يعرفونها، دې د پاره چې کله لاړ شي او راوی باسي نو به پیژني چې دا خو زمونږ قیمت دی، نو مې رالی بارونه راکړو او مفت ملاو شو هغه پیسې هم بیا واپس راکړي دي، او کله به ورته پته ولګي اذا انقلبوا الى اهلهم، کله چې واپس شي خپل اهل ته، لعلهم يرجعون، تر دې لپاره چې بیا واپس راشي. ګورو یوسف علیه السلام پیغمبر دی او چې هر کار کوي نو بغیر د وحی نه نه کوي، ښه کار څومره کارونه هغه پس د دې نه کړي دي نو دا ټول په وحی سره یې کړي دي، نو اعتراض ته حاجت نشته دی چې داسې ولې وکړو داسې ولې وکړو، او د ځان نه کوي. ها حکمتونه یې فائدې پکې ډېری، امام رازی رحمت الله علیه د دې لس فائدې ذکر کړي دي، یوسف علیہ السلام دا غی دا قیمت بیا واپس دا غی پا بارونو کی ولی کی خود، نو یو فیده داو چی پویشی چی بادشاہ زمونگا دیر عزتو که دین نور عزت سنگی، نمونگ با دا خبری پورا پابندی که وچی مونگ تیسویلی دی دمر عزت زمونگاو که. ادویمه فائدہ دا و چې د دې لپاره کې خود او چې شاید چې یعقوب علی السلام سره پیسې نه وي، نو چې بیا دی راضی صبر اوري دې ولا کې خود. اترېمه فائدہ دا و چې یو بند دی مقام ته ورسېدی نه په لبل مرتبه دنیا کې شته، چته او سړی ته وای چې یاره مور او پلار سره احسان په کار دی، او غوی کوم به خو چې لاس می خوشی نه چې لاس می خوشی کنه د دینه و نور لاس سه خوشی. یوسف علیه السلام وی چې الله مالا دا مقام را کړی دی، نو چې دی وخت کې زمور او پلار سره ورونو سره احسان نکم نو کله به کوم توسعتن علی، دا خو یو وخت کنه. سلورما فائده داوا یوسف علیہ السلام تزان ډیر کچخ کار شو چې زبا د خپل پلار یعقوب علیہ السلام پیسو تا او د خپل ورونو پیسو ته لاس نیسم، توبه دا څومره ملامت یاد زکه ولې یو واپس کې خو دې. پینځما فائده داوا چې شاید دی وی چې دا با غلط شوی نو انا وکران بغلط شوی، یوسف علیہ السلام بچرته و طویلی چې دا پیسې په گله کې کې دی او دی براغلی نو په بارونو کې به یې خیولې، کله سړی خبر هوا نه وری کنه نو وی بچ خام خواب زوزکا چې دا د هغه کسان نه غلطی شوی دا نو واپس برازی کنه. او شپګم فائدہ دادا چې یوسف علیه السلام دی سره احسان کو، احسان خلق کوي کنه، خو احسان یې داسې کو چې یو پر ریا کې را نشي، او دویم که زه ول ښکاره پیسې ورکوم دی به وی ناخلو زبویم چې واخلې دی به وی ناخلو زبویم چې واخلې دا له قصې کنه دا ډیره به تر ده او بل قران هم ویلو چې تا ته الله دواړو خبرې اجازه کړي دي چاله چې مال ورکې دا الله د رضا د پاره نو ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم که ښکاره چاله ورکوي نو هم جایز ده نور بو ته مخشي او که پټې ورکوي نو هم بهتره ده ستاسو دپاره چې دریانه او بچې هغه وایي چې دا طریقه ښه ده او بله دا ده اومه فایده چې که دا زه دی له ورکم دا خو لسته نه دي یو به وایي چې دا ماله راکړی بل به وایي چې زه نه مشرم زه دا ماله راکړی بل دا پته نه لګي که دلته څوک خبر شو لار کې وته کېناستو نو بس اډو څوک یې خبر نه کړو نو دا هر څه نه بچ شو نو غلو ته پته ولګېده او نه پکې هغې خپل مین کې څه جګړې پیدا شوې امام راضي وایي دا به کې اومه پیدا وه اتمه فایده دا وه چې دا رونه پوه شي چې یوسف علیه السلام زمونږ نه رور غواړي نو دا مونږ سره زیاتې نه کوي دا په مونږ باندې زبردستي نه کوي خدای کې بیا چلې ولې مونږ سره احسان کړی دی خامخا به یې لیږو ورسره ښه او نه هم پکې د یوسف علیه السلام دا مطلب و چې زه خو خپل رور ځان سره راوستل غواړم او دا هغې دپاره یو اسانه طریقه ده چې دا پیسې ولګېدم په بارونو کې نو که نه راولي نو راولي بیا ښه او لسمه فایده دا ده حدیث دی چې نبی علیه السلام ویلي وو چې واعطی من حرمک اسلام او مسلمانی دی ته وی چې تا سره چا ظلم کړی دی نو هغه سره احسان کوا احسن الی من اسا الیک یوسف علیه السلام وی چې رونو خو ما سره چری د خیر کار نه دی کړی خو زه سره احسان کوما چې عمل راشي په اصول باندې چې احسان هغه چا سره ډیر ثواب دی چې تا سره ظلم کړی زیاتې کړی دا حکمتونه دي نور هغه چې څه کړي دي هغه د الله په حکم باندې کړي ښه فلما رجعوا الی ابیهم کله چې واپس رالو خپل پلار ته د مصر نه قالوا یا ابانا نو وی خپل پلار یعقوب علیه السلام ته چې پلار زمونږ منع من الکیلو ومون باندې راتلون کې وخت کې د مصر غله بن شو بس څنګه بن شو لکه حکم کړو کنه چې لکه لکو عندي بس دغه ته بن دوای چې اډه روشي کنه باندې دراغه کنه هغه وی ولي وی بس هغه وی چې هغه ور ځان سر راولې مونږ ته سپته وا مونږ نه تاسو کو چې دا یو لسمو خدای چا دی همغه ته وی چې دا زمونږ یو ورور دی هغه وی چې بیا به راولې او کرام نو واستو نو بس تاسو د پاره غل نشته فارسل معنا اخانا اولی ګمون سره ورور زمونږه نقتل چې بارونه پورا راوړو وان له لحافظون او یری گما چې دې بزایشی مونږ با د خام خا حفاظت کوو دې زمونږ نه ځای کی ته دغه نه ته به غما شه او ته دې مونږ سره ولېګا چې مونږ غل راوړو د مصر نه ځکه دا غو سپته لې چې دا قحط بسو کالې ابل زینشت دې په مصر کې ډیر به نرخ زیات دا یوسف علیه السلام تدبیرو چې رستو الله رب العزت وی دا چلو تو ما خو ټول چلونه خو الله له ورزی کنه تا ته ما خو چې ته خپل رور ځان سره څنګه راولي بیا به څنګه پاتې کوي چې دا ټول اسباب د دې لپاره جوړ شي چې ټول خاندان د کنعان نه راشي او مصر کې آباد شي. آخر